Huwag kang maniwala dyan, di ka niya mahal talaga. Sayang lang ang buhay mo kung mapupunta ka lang sa kanya. Iiwanan ka lang yan, mag-ingat ka. Dagdag ka lamang sa milyong-milyong babae niya. Akin ka na lang, iingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang, wala nang higit pa sa'yo. Di naman ako bolero katulad ng ibang tao. Ang totoo'y pag nandyan ka, medyo nabubulol pa nga ako. Malangis lang ang dila niyan, huwag kang madala. Dahan-dahan ka lang, baka pati ikay mabiktima. Huwag naman sana, akin ka na lang. Iingatan ko ang puso mo, akin ka na lang. Wala nang higit pa sa'yo. Di naman sa sinisiraan ko ang pangit na yan. Huwag ka dapat sa'kin magduda, hinding-hindi kita pababayaan. Akin ka na lang, iingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang, wala nang hihigit pa sa'yo. Akin ka na lang, liligaya ka sa pag-ibig ko. Akin ka na lang, wala nang hihigit pa sa'yo. Wala nang hihigit pa sa'yo.